set the night on fire. You know we can get much higher. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybrzmiał nasz nocny hejno, Bator, preludium, które przywołuje nocną porą wszystkich melomanów przed głośniki, bo to czas najwyższy, by odprawić z naszego trójkowego peronu nocny skład osobliwy, który pomknie w nieznane. Dzisiaj mnie nie ma. Zanotowaliśmy kolejny przykład marsjańskiego poślizgu w czasie. Audycja jest nagrana z puszki, ale duchem półredaktor jest razem z Państwem. W związku z tym, jeżeli ktoś ma taką ochotę, proszę przyłączyć się do nas, a można to uczynić w sposób trywialny, pisząc na adres wojciech.osowski przez BS małpa Polskie Radio pisane razem.pl. Odczytam wszystkie maile po powrocie, a można również postać z nami na peronie. Ten peron to grupa wsparcia na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego. Stoi z nami pewien bułgarski gitarzysta i czego można po nim się spodziewać? Upływa mu na muzykowaniu, na sesjach tych poważnych z muzykami, ale również gna z wesela na wesele. Taki jest Atesian Joseinov, gitarzysta bułgarski, który nas dzisiaj powitał. To nowa płyta, dziwna suita, tak zatytułowana. No i co w tym dziwnego, za chwilę się przekonamy. Ja tylko powiem, że dzisiejsze osobliwości nie przyniosą żadnej opowieści. Tydzień temu również jej nie było i spotkało się to z aplauzem, bo melomani zauważyli, że mieści się więcej muzyki. W związku z tym idziemy dzisiaj tym torem, a dyskusja, czy opowiadać, czy nie, to jest zadanie do przemyślenia. Zadanie domowe dla Państwa. Tymczasem a też Jan przypomina mi moją ostatnią wizytę w Macedonii, kiedy to 40 minut nagrywałem jeden niekończący się utwór na macedońskim weselu, a potem okazało się, że nie włączyłem dźwięku. Tym razem już będzie brzmiał w pełnej krasie. Nasz gitarzysta, ale nie sam, bo ma przyjaciela. Ten przyjaciel to Skiller i kto akurat w tej dziedzinie muzycznej nie jest mocny, musi wiedzieć, że Skiller to nie byle kto. Dwukrotny mistrz świata w beatboxie. bułgarska na dobry początek, a teraz sięgamy po coś z zupełnie innej półki, mianowicie The Gathering, które pojawiło się w zeszłym tygodniu, budząc szereg wspomnień. W związku z tym wydaje mi się, że w zgodzie z nostalgiczną naturą moglibyśmy jeszcze przez chwilę pozostać w kręgu tej sztuki, zwłaszcza że osobliwości mają takie problemy repertuarowe, bo przypomnę, że powstała jaka audycja folkowa, która szczodrze przygarniała metalową brać, dzieląc czas na taką i taką sztukę, ale później jakoś metalowcy zaspali późną porą, chociaż jest ich trochę, i ukłon w stronę ich właśnie gustów muzycznych The Gathering i ta sama płyta. Tyle, że teraz z materiałów demo, tych, które nie zmieściły się na oficjalnym wydawnictwie. Zwłaszcza drugi wiedzie nas znowu chyba na Bałkany, bo początek przypomina grę na dudach wielkiego Konstantina Warimezowa. We'll be right back. Catering w osobliwościach muzycznych. Ja tylko przypomnę pro forma, że ci z Państwa, którzy mają jakieś uwagi nie tylko muzyczne, mogą się nimi podzielić na co porą na facebookowym profilu Wojciech, a nie, przepraszam, osobliwości. Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego, a mogą również napisać maila wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Gathering za nami, teraz zaś kolejna formacja, kwintecik, a w zasadzie, nie, przepraszam, sextet ze Skandynawii, potężne saksofony i instrument, który ginie na naszych oczach, myślę tutaj o puzonie. W czasach, kiedy modne były pagery, starsi pamiętają takie urządzenie, ktoś zadał mi zagadkę, jaki jest szczyt optymizmu i odpowiedź brzmiała: puzonista z pagerem. Muzyka ze Skandynawii, saksofony i ci z Państwa, którzy przypominają sobie Alla Mailmana Vasarat, czyli młoty z podziemia, będą mieli pewnie jakieś uwagi do tej muzyki, bo przypomina jak rzadko która. po Finach. Skandynawska formacja Cutie Mangles, która prawdopodobnie będzie jak zawsze miała swoje stoisko na Łomeksie i spodziewamy się jakichś nowości z tej strony. Kolejna nowalijka. Mówi się o muzyce folkowej, że to muzyka korzeni i tak najwyraźniej jest w przypadku kolejnej formacji, która nazwała się Korien. I pod tymi korzeniami na okładce w sporej warstwie, pod sporą warstwą ziemi spoczywa bez żadnej trumny wokalistka. Intrygująca okładka, która może sprawiać osobliwe wrażenie. W związku z tym chętnie sięgamy po płytę i muszę powiedzieć, że sięgając po nią nie zawiodłem się. Formacja 4, 6, 6, a w zasadzie 7-osobowa. Szybko policzyłem i są tutaj muzycy z Bałkanów, przepraszam, z Polski, Czech i Słowacji. Taki słowiański składzik i muzyka również z tych krajów. Wprawdzie zaczyna się cała opowieść od Imperium Otomańskiego i opowieść o miłości, która nie ma szans się spełnić, bo co prawda płomienne uczucie łączy oboje młodych, ale on wyjeżdża już służyć w armii, a jak wiadomo, wojna nie jest najlepszą okolicznością w tej opowieści. Wróci prawdopodobnie, jeżeli wróci żywy, to za 10 lat co najmniej, a ona już będzie musiała pójść za mąż i ułożyć sobie życie inaczej. Ale ta noc należy do nich, tak jak ta należy do nas. Sięgamy teraz po inną opowieść, bardziej nam bliską, a w niedzielę z porania, czyli polski temat, który znamy doskonale z interpretacji orkiestry Świętego Mikołaja. No i do porównania. Wydaje mi się, że ta wcześniejsza wersja mikołajowa wcale nie jest gorsza. Później zaś Księżyc, czyli coś na temat. Księżyc i nie jest to ciało niebieskie, tylko liliana. A on to Stojen Kriworeczan, jedyny, który może ją pocałować. No i skoro jesteśmy przy Księżycu, to kolejna, również z tej części Europy, propozycja Mesecinka. Zaczęła wianek wić, wianek wić i zaczęła wić wianek i zaczęła oj toj wianek wić. I przyjechał do niej szatan z rodu piekła, oj to i sam szatan. Bułanem, bułanem. ucieczę do domu, do domu, do domu. Nie powiadaj nikomu, nie powiadaj łojtoj nikomu. Ano? More is greyala, nene, more is greyala, sjajina mesečina, milanane, sjajna mesečina. More i toj nebeše, nene, more i toj nebeše, sjajina mesečina, milanane, sjajna. Morej već to i veše na ne, morej već to. Zastanawiam się, co to będzie na Łomeksie w tym roku, bo impreza ta będzie przygarnięta przez Finlandię. Wiadomo, Finlandia na muzycznej mapie świata to prawdziwe imperium, ale też i zupełnie inne podejście do sztuki. Łomeks to impreza, która hula po różnych częściach świata i często zagląda do krajów tych południowych, do Hiszpanii, do Włoch, do ostatnio na Wyspach Kanaryjskich. Upojne spotkanie. Tam samo przez się rozumie się latynoskie gorące granie, natomiast Skandynawowie, gdy przywożą swoje propozycje, wyglądają i brzmią jak kosmici, jak kompletne nieporozumienie. Ciekaw jestem teraz tego Łomeksu fińskiego i dopinguję Finów, dlatego że nie ukrywam, iż bliższa mi jest opcja północna, gdzie muzyka to nie tylko spontaniczny, żywiołowy taniec i wyrażanie nieskrępowane radości, ale również i bardziej mroczne pokłady duszy i muzyka do słuchania, do kontemplacji. Patrzę na płytę zgromadzone dzisiaj w studiu, Mesecinka i Korin. Mamy dość wiele wspólnego ze Skandynawią i być może tworzymy jakąś wspólną jednostkę kulturową. Teraz również po słowacku, po ukraińsku. Folknery, muzyka przywieziona z Globalkiki. W tym roku, przypomnę, że spotkałem tam jednego ze słuchaczy z Ukrainy, takiego, który z grupą jest związany jako producent, no i dostaliśmy zupełnie niespodziewanie płytę, która nigdy się nie ukazała, z której tak powolutku czerpiemy sobie kolejne utwory. Iwanko. Тичку та й набила. Marzy mi się a propos Łomeksu przyjazd tej imprezy znowu w nasze okolice i współpraca wszystkich środkowoeuropejskich krajów na gali otwarcia, by pokazać w pełnej krasie nasze muzyczne tradycje. I wydaje mi się, że niezależnie, czy taki Łomeks byłby w Warszawie, Budapeszcie, czy gdzie indziej, wszyscy byśmy na tym zyskali. Promuję tę ideę, dlatego że z punktu widzenia artystów nie jest to rzecz obojętna w wytworzenie mody na muzykę stąd. Z drugiej ze strony dla słuchacza nie jest aż tak ważne przykładanie linijki i sprawdzanie, gdzie są konkretnie granice na mapie, gdzie jest Polska, gdzie Bułgaria, gdzie Rumunia, bo te granice na muzycznej mapie się mieszają i nie są aż tak bardzo czytelne. Najważniejsza jest podróż w wyobraźni, a tę byśmy naprawdę zrobili znakomitą, bo gdybyśmy zestawili wielogłosowe pieśni ukraińskie i nasze oberki mazurki i muzykę z Tatr ze Słowacji, dojny z Rumunii i czardasze z Węgier, wszystko to razem przemieszane pokazałoby, jak wielką muzyczną siłę stanowimy. No ale na razie Łomeks w Finlandii, a półredaktor w Kairze i stąd kolejna propozycja, być może akurat nie z Kairu, tylko ze Stambułu, ale to już ten kierunek. Wytwórnia, której nazwy nie wymienię, żeby nie być posądzonym o kryptoreklamę, rozpoczynała swoje przygody muzyczne.